Peygamber aleyhissalatü vesselamın Varaka ibn-i Nevfel'e geldiğini görüyoruz. Öyle değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona geldiği zaman ne diyor ona Varaka ibn-i Nevfel? Bu diyor namustur. Yani senin üzerine inen namustur. Buradan da anlıyoruz ki cahiliye toplumu içerisinde ne vardı? Cahiliye toplumu içerisinde muvahhid olan insanlar vardı. Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nufeyl. Öyle değil mi? Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nufeyl Bukhari'de peygamber dua ediyor ona. Kendisi ne? Kendisi muvahhid. Varaka ibn-i Nevfel muvahhid. Bir tane daha var. Sa'd diye böyle ismi uzun. Bir tane daha var muvahhid olan insanlar. Orada peygamberimize ilginç bir şey diyor. Keşke diyor ben genç olsaydım da kavmin seni bölgeden çıkaracakları zaman ben de sana yardımcı olsaydım diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Peygamber aleyhissalatü vesselam şaşırıyor. Eve mukrece yehum. Yani onlar beni çıkaracaklar mı? Öyle değil mi? O da diyor ki yani hiçbir adam senin getirdiğin davayı getirmemiştir ki mutlaka ne olmuştur? Mutlaka düşman edinilmiştir insanlar tarafından. Şimdi arkadaşlar bu noktanın üzerinde davetçiler olarak biraz durmamız lazım. Hristiyan olan, tabi tahrif edilmemiş, muvahhidlik üzerine olan bir Hristiyan dahi bu Allah'ın değişmez sünnetini biliyor. Yani tevhidle gelen hiçbir insan yoktur ki mutlaka insanlar tarafından ne düşman edilecektir. Bunun başka bir yolu yoktur. Ve mesela orada diyor ki kavmin seni çıkaracak. Yani kavmin seni topraklarından çıkaracak. Bu Allah'ın değişmez sünnetidir. Mesela Hazreti Şuayb'ı Allah subhanehu ve teala anlatırken Araf suresinde Hazreti Şuayb onlara daveti sunduktan sonra ne diyorlar? قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ. Hazreti Nuh'un kavminden büyüklenenler, aristokrat olanlar, mele olanlar, siyasetçi tabakası diyor ki Hazreti Şuayb'a bak ey Şuayb diyor. Biz seni ve seninle beraber iman edenleri bu topraklardan ne yapacağız? Bu topraklardan çıkaracağız. O da diyor ya biz bunu istemesek de mi? İstemesek de mi bizi çıkaracaksınız veya bizim dinimize döneceksiniz diyorlar. Bu Hazreti Şuayb'ın kavminin Hazreti Şuayb'a söylediği. Allah İbrahim suresinde bunu daha da genişletiyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. Bütün kafirler diyor Allah genel olarak وَقَالَ الَّذ۪ينَ biliyorsunuz isim mevsuller umum ifade ediyorlar. Bütün kafirler kendi kavimlerine dediler ki biz sizi kendi topraklarımızdan çıkaracağız veya siz bizim dinimize döneceksiniz. Allah diyor onlara vahyetti ki siz üzülmeyin. Ben zalimleri helak edeceğim. Yeryüzünün varisleri sizi kılacağım. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Onlardan sonra sizi yeryüzüne yerleştireceğim. Ama bu kimin içindir? Benden korkanlar içindir. Benim hakkımı, kadrimi, kıymetimi bilip benden korkan Müslümanlar içindir. Demek ki arkadaşlar biz buradan bunu anlıyoruz. Özellikle son zamanlarda işte diyalog adı altında işte Hristiyan ve Yahudilerle veyahut da işte müşriklerle diyalog adı altında İslam'a yeni bir elbise giydirilmeye çalışıyor. Yani daha doğrusu böyle Hristiyanlaştırılmış bir İslam. Herkese iyi geçinen, herkese boyun eğen, herkese eyvallah diyen, herkesin kanununu kabul eden, işte laik de benden kardeş olabilir, Hristiyan da benden kardeş olabilir diyen bir İslam anlayışı görüyoruz. Ve karşı taraftaki insanların da bu tür insanlara musamaha ettiğini görüyoruz. Yani dünyanın dört bir tarafında okullar, dünyanın dört bir tarafında dershaneler, öyle değil mi? Veya işte bunları parlamentolarına soktuğunu görüyoruz. Yani bunlarla yani oysa Allah diyor ki قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Onların size işlerinden gösterdikleri kin ağızlarından açığa çıkmıştır. İşlerinde gizledikleri kin çok daha büyüktür diyor. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Müşrikler ve Yahudiler ey Muhammed ve Hristiyanlar hiçbir şekilde Rabbinizden size karşı bir hayır istemezler. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen Yahudi ve Hristiyanların dinine girmediğin müddetçe onlar senden razı olmazlar. Ama görüyoruz ki bugün bir takım insanlara ne yapıyorlar bunlar? Bir takım insanlardan razı olmuşlar. Razı olmayı bırak. Onlara her türlü imkanı vermişler. İmkan vermeyi bırak. Dünyada neredeyse İslam bayrağını adamlar dalgalandıracaklar. Oysa biz Kur'an-ı Kerim'in genel ruhuna baktığımız zaman ve Varaka'nın peygambere söylediğine baktığımız zaman kafir olan tabakanın mutlaka İslam'la gelen tabakaya bir karşı çıkması lazım. Onları yurttan çıkarılmayla tehdit etmesi lazım. Bakın Allah subhanehu ve teala Hazreti Nuh'un kıssasını anlatırken, Hud'un kıssasını anlatırken, Salihin, Şuayb'in hepsinin kıssasını anlatırken bakın zikreder ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru feqala el mele'u allazina keferu min kavmihi ma narake illa beşeren mislena ve ma narake tebaake illa allazina hum eraziluna badiyel ra'i. Hazreti Salihin kavmi aynı. Ve kala allazina stekberu min mele'u allazina stekberu min kavmihi. Şuayb'inki aynı. Sürekli Kur'an-ı Kerim'de davete başlayınca Müslümanlar, davete başlayınca muvahhidler, aristokrat tabaka dediğimiz yani yönetici mele' tabakası diye Allah'ın bahsetmiş olduğu tabakanın Müslümanların karşısında direkt durduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde müsamaha ettiklerini görmüyoruz. Bu İslam'la gelen insanların neydi? Bu İslam'la gelen insanların başına gelecek olan değişmez musibeti. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. Ey Muhammed, sadece sen yalanlanmıyorsun. Senden önceki peygamberler de yalanlandılar. Öyle değil mi? Ve onlar sabrettiler, eziyet gördüler, tekrar sabrettiler ta ki bizim onlara yardımımız gelene kadar. Ve Allah'ın bu kanununu değiştirecek hiçbir şey yoktur. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. Hak ehli gelir, hakkı haykırır, birileri bunlara düşmanlık eder, birileri bunlara eziyet eder, birileri bunlarla dalga geçer. وَقَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّب۪ينَ. Yani mutlaka bir lakaplar takacaklar, kötü kötü isimlerle bunları anacaklar. Böyle oldu mu bu bellidir ki demek ki bu adam peygamberin geldiği davayla gelmiştir. Veya bu cemaat eğer başına, peygamberin başına gelen geliyorsa demek ki bu cemaat neyle gelmiştir? Peygamberin geldiğiyle gelmiştir. Çünkü bakın Varaka ne diyor? لَمْ يَأْتِي رَجُلٌ قَدْ مِسْلَ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا عُوْدِيَ. Hiçbir adam senin geldiğin davayla gelmesin ki mutlaka insanlar onu düşman etmişlerdir. Demek ki adamın düşman olması için veya işte mele tabakasının, yönetici tabakanın ona karşı savaş açması için adamın ne olması lazım? Peygamberin geldiği davayla gelmesi lazım. İşte bu bizim için nedir? Bu bizim için ölçüdür. Yani kendisinin Kur'an ve sünnet üzerine olduğunu iddia eden, kendisinin peygamberin menheci, herkes kime sorsan kim der yani ben Kur'an ve sünnet menheci üzerine değilim diye böyle bir ses işlemesin kimseden. Fakat biz neye bakarız? İnsanların sözleri önemli değildir. Yani ben Kur'an ve sünnet üzerineyim demek çok da önemli değildir. Biz neye bakarız? Ölçümüz var bizim elimizde. Kur'an ve sünnet ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı yani yürüyen Kur'an dediğimiz Kur'an'ı kendi hayatına tatbik etmiş olan bir peygamber var önümüzde. İnsanların davalarını peygamberin davasına sunarız. Eğer peygamberiyle uyuşuyorsa, peygamberin başına gelen bunda başına gelmişse öyle değil mi? Bu adam nedir? Bu adam hak üzerine.